Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, τους νόμους λύσαν οι όχτροι. Κι εμείς γελούσαμε με τα κούσκους τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, στα σπίτια μπήκαν οι όχτροι. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Να είμαστε λοιπόν εδώ μία ακόμα μνημονιακή, μνημονιακότατη, δεύτερο αριστερίστιο ευκαιριακή Παρασκευή. Κι αυτά τους επιδίπτεται και θα πληρώσουν τα χρέη που τους δίνεται. Μην τσαλακώνεστε. Στη Βουλή μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Μιλάμε. Κάποιοι ουρλιάζουν, κάποιοι παθαίνουν ιστερία. Μα ίδιο των μαχαιροβγαλτών ήταν ανέκαθεν η ιστερία αυτού του επίπεδου. Και σε τελική ανάλυση όλοι φτωχαίνουν. Γιατί η πατρίδα θα σωθεί όταν μείνουν χωρίς φράγκο ή ανασφάλιστοι υπέργυροι άνω των 75. Γιατί η πατρίδα αυτή θα σωθεί αν ανακηρυχθούν πλούσιοι όσοι παίρνουν ένα χιλιάρικο. Γιατί αυτή η πατρίδα θα σωθεί άμα οι νέοι πάψουν να ασχολούνται, όπως δυστυχώς πολλά στόματα και πολλά έντυπα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ διατείνονται ότι πρέπει να διαφορήσουν για τους συνταξιούχους. Ούτως ή άλλως δεν μπορείτε να πάρουν σύνταξη ποτέ με αυτό το σύστημα, το κεφαλαιοποιητικό, κεφαλαιοκρατικοποιητικό, πείτε το όπως θέλετε, γιατί μπήκαμε στη σωτηρία της πατρίδας. Και η σωτηρία της πατρίδας είναι αθρηστικά ένα τρίτο μνημόνιο, που σημαίνει ότι δεν θα μείνει κολυμπηθρό ξυλόρθιο. Άντε τώρα να σκεφτείς τι σημαίνει αμαία σε αυτόν τον τόπο, με αυτήν την ανεργία, με επιδόματα των 300 και των 400, να είσαι τετραπληγικός, να είσαι σε αναπηρικό καροτσάκι, να μην μπορείς να αυτοεξυπηρετηθείς, να είσαι γονιός που έχει αυτιστικό παιδί, οι φιλανθρωπικές εταιρείες και τα διάφορα ιδρύματα που υποκαθιστούν πάρα πολλά χρόνια τώρα το ανύπαρκτο κοινωνικό ελληνικό κράτος, να σου ζητάνε τροφία 300 ευρώ. Και να έχεις και ένα σύστημα ασφαλιστικό που να λέει ότι τα χρήματα τα παίρνεις για την πρωτογενή πάθηση, για τη δευτερογενή, δηλαδή εκεί δεν πληρώνεις καθόλου φάρμακα. Αν έχεις και δευτερογενή πάθηση, τι αμαία είσαι, στον Κεάδα, μια ώρα αρχίτερα. Δηλαδή, ένας που είναι αμαία, δηλαδή ένα άτομο με ειδικές ανάγκες, που έχει προβλήματα και έχει μια πρωτογενή πάθηση, για την οποία πρέπει να ξοδέψει πολύ παραπάνω από το επίδομα των 300 για να επιζήσει. Υποτεθείς το ότι έχει οικογένεια να τον βοηθήσει, να τον συνοδεύει, να τον βγάλει έξω, να τον πηγαίνει στους γιατρούς. Υποτεθείς το ότι αυτοί που το κάνουν στην οικογένεια δεν είναι κανένας τους άνεργος. Υποτεθείς το ότι αυτοί έχουν δουλειά, που σημαίνει ότι κάποιος από αυτούς θα πρέπει να παρατήσει τη δουλειά του για να κάνει αυτή τη δουλειά. Και πείτε μου σε αυτή την εποχή ποιος παρατάει τη δουλειά, αν την έχει και αν μπορεί. Φανταστείτε όλα αυτά να πάνε σε γονιούς που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες, και καπάκι σε αυτό να σου έρχεται η αντίληψη ότι πρέπει να πληρώσεις τη συμμετοχή σου αν πάθεις καρκίνο ή σκλήρυση κατά πλάκας ή οποιαδήποτε άλλη αρρώστια η οποία αθροίζεται στο αρχικό σου πρόβλημα. Σε αυτή τη δημοκρατία είμαστε, σε αυτή την Ευρώπη είμαστε. Όπως διαλέγεις, για παράδειγμα, ποιος πρόσφυγας θα πάει εδώ και ποιος πρόσφυγας θα πάει εκεί, σε ποιο σημείο θα ξεβραστεί το πτώμα και σε ποιο σημείο δεν θα ξεβραστεί το πτώμα, σε ποιο σημείο θα περισυλλεγεί το πτώμα και σε ποιο σημείο δεν θα περισυλλεγεί το πτώμα, ποια ακριβώς ακτιορός, ποιανής εθνικότητας, με τίνος τα λεφτά θα περισυλλέξει την τραγωδία την οποία γεννούν αυτοί που... Να το φέρω καπάκι. Έχω πάρα πολλά να σας πω. Και επειδή αυτό που σας αφορά αυτές τις ώρες είναι μόνο οι φόροι, ας σας ρίξω κι εγώ φόρους. Η σάτιρα είναι ως ποίηση του Γιώργου Σουρή. Η μουσική είναι του Τάκη του Μπουγά, στο τραγούδι ο Πασχάλης Τόνιος. Όχι τίποτα άλλο. Για να αρχίσουμε με ρυθμό να χορεύουμε στη σωτηρία μας. Πώς λένε ζάλογκο ένα πράγμα, κάπως έτσι. Βάλετε φόρους, βάλετε εις την πτωχή μας ράχη. Ποτίστε με το αίμα μας την άρρωστη πατρίδα. Ζεις το κρασί και τον καπνό που πίνετε μονάχη. Και εμείς να σας κοιτάζομαι με μάτι σαν γαρίδα. Βαριά φορολογήσετε και το νερό που τρέχει. Βάλετε φόρους, βάλετε, η πλάτη μας αντέχει. Ό,τι καλό κι αν έχουμε επάνω σας μείνει. Στα πρόσωπά μας ασχηθεί του μαρασμού το χρώμα. Με μας το ισοζύγιο του έθνους μας ας γίνει. Φορολογήστε και αυτή τη σάρκα μας ακόμα. Του σώματος μας κόβεται καμιά παχιά λωρίδα. Και τρώγεται την λέμαργα μαζί με την πατρίδα. Έζησε ο κόσμος και θα ζήσει. Η δύναμη του προσκυνά η κάθε κοινωνία. Δεν μπορεί καθένας μας βεβαίως να πλουτίσει. Γιατί του κόσμου επίτα καλά η αρμονία. Φτώχεια και πλούτο ζήτημα του καθενός αιώνος. Ιδού το τέλος και η αρχή του φοβερού αγώνος. Λοιπόν κανένας προστιχώς κεφάλι μη σηκώσει. Για τόσα νόμο σχέδια μη βγάλει θυμουδιά. Εις της πατρίδας των βωμών το αίμα του ας δώσει. Χωρίς να αφήσει στεναγμό η μαύρη του η καρδιά. Κι αν τώρα πάλι έπεσεν επάνω του ο κλήρος, πρέπει και πάλι να φανεί για νέος μαρτυσίρος. Πρέπει και πάλι να φανεί για νέος μαρτυσίρος. Κι αν τώρα άλλοι έπεσεν επάνω του ο κλήρος. Λοιπόν, πιάστε αμέσως, γιατί δεν έχω αναφερθεί. Με πήραν μπάλα οι φόροι και τα μέτρα. Στον ήχο είναι η Μαρία Ψάλτη. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάνα Ρεσβάνη. Στη μουσική επιμέλεια η Αντρέφουλα Μινάνση. Και σας έχω, να μην σας καθυστερώ, επειδή έρχεται και δελτίο ειδήσεων, στο 211-200-8200. Οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν απόψε θα περάσουν πάρα πολύ καλά. Στο θέατρο Βεάκη έχω πέντε διπλές προσκλήσεις για την επίσκεψη της γυραιάς κυρίας του Φρίντριχ Τίρεμαντ. Μια μεγάλη επιτυχία που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πάτε να τη δείτε και νομίζω ότι θα σας φτιάξει και τη διάθεση. Μίρκα Παπακοσταντίνου, Δημήτρης Πιατάς, Σιβόνη Μαλτέζου και Μιλία Υψηλάντη και πάρα πολλοί άλλοι. Λοιπόν, η ιστορία, οι κάτοικοι του Γκίλεν ελπίζουν στην γενναιοδορία της δισεκατομμυριούχου Κλέρ Σαχανασιάν. Επιστρέφει στη χρεοκοπημένη γενέτειρά της, πρόθυμη να αναζωογονήσει την πόλη προσφέροντας ένα δισεκατομμύριο. Με έναν όρο. Να δολοφονηθεί ο Αλφρεντίλο εραστής που την πρόδωσε και την ανάγκασε να οδηγηθεί στην πορνεία. Οι πέντες κάτοικοι διαστόματος δημάρχου αρνούνται προσωρινά τη μακάβρια συμφωνία. Η Κλέρ αναμένει σαδιστικά, σφίγγοντας τη θηλιά στο λαιμό της πόλης και προσφέροντάς τους ευζωή επιπιστώση. Ο κόσμος με έκανε πόρνη, τώρα θα κάνω εγώ τον κόσμο πορνείο. Οικονομική ανάπτυξη για ένα πτώμα. Μαύρη κωμωδία, γραμμένη το 1955, για να διασκεδάσει και να προβληματίσει, κατά τη γνώμη μου, το θεατή. Στο μικροσκόπιο η Ευρώπη, αυστηρή κριτική στις κοινωνικοπολιτικές της αξίες, στο να σταθεί κόσμο του σημερινού, εδώ, του δικού μας, του παρόντος μας, ο άνθρωπος παρουσιάζεται ικανός για την απόλυτη καταστροφή. Αν σας θυμίζει κάτι από βουλή, πάτε να περάσετε καλύτερα απόψε, την ώρα που θα υπάρχει ονομαστική ψηφοφορία για το πόσοι πρέπει να πεθάνουν σε αυτό το τόπο, για να σωθεί ο τόπος. Και ένα μήνυμα που έχω λέει πως αν αυτή η πατρίδα πρέπει να σωθεί σκοτώνοντας τους γέρους και τους νέους της, δεν αξίζει τότε να σωθεί. Πικρό, μαύρο, αλλά πολύ κοντά στην αλήθεια. Η επίσκεψη της γυριάς κυρίας για τους πρώτους πέντε που θα τηλεφωνήσουν απόψε στις 9 και 4 στο θέατρο Βεάκι. Και εγώ θα σας πάω στο αφεντικό. Παρμένο από το παραδοσιακό country τραγούδι Cotton, η στίχη και το τραγούδι, η φωνή είναι του Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλου. Νομίζω ότι μαζί με τη Θεία Βούλε και τον Δημήτρη Σταρόβα θα το ευχαριστηθείτε. Είναι από ένα νεότατο CD με γενικό τίτλο «Ένας τρελός». Πολλοί και αξιόλογοι συντελεστές. Όλο ψάχνω για δουλειές, ανοίγω λάκκου σε νεκροταφείο, όπου βρίσκω δουλειά σε ένα γραφείο. 18 ώρο με μαλάκα αφεντικό, ως τα 60 μου θα παίρνω μόνο το βασικό. Πεντάμισάρι στο δημοτικό, η μαμά μου φταίει και γι' αυτό. Πάντα παίρνα 10, μπράβο, άριστα, και στο τετράδιο με αυτοκολλήτα. Πήγα γυμνάσιο αμέσως μετά, 20 πάντα, ποτέ 19. Απουσιολόγος, καμάρι μαμά, μόνος μου πάντα στο διάλειμμα. Γεμίζω σπηριά, για δερματολόγο δεν περισσεύαν λεφτά. Οι συμμαθητριές μου δεν μου ρίχνουν ματιά, και αγοράζω τσιγάρα να αποκτήσω μαγιά. Μετά πανεπιστήμιο με δανεικά, πρώτος Εφραήμιος, χάρη και κυρία γιά. Πίνω μεθά όταν παρακολουθώ συχνά, μα το πτυχίο μου γράφει άριστα. Πάνω που στέλνω βιογραφικά, με καλή πατρίδα κλαίει πάλι μαμά. Αποστρατεύομαι με τιμητικές, με μάστερ και δόκτωρα, όλο ψάχνω για δουλειές. Σερβιτόρος, χαμάλης, ανιβολάκου σε νεκροταφείο. Ξάφνω ένα πρωί, βρίσκω δουλειά σε ένα γραφείο. Πες ρε, πες τα αφεντικό, πας κάνει μείωση. Άρη Παναγία, με ελκύτη του αφεντικό. Τα αφεντικό. Φτιάξε καφέ, στείλ την αλληλογραφία. Ξεσκόνησε, καθάρισε, ταξινόμησε τα αρχεία. Γιατί δεν μου το θύμισες, να πάω να κατουρίσω. Άχρηστης ευθόλησας, περικοπές θα αρχίσω. Μνημόνιο. 18 ώρο, με μαλάκα αφεντικό, στα 60 μου θα περνώ μόνο βασικό. 18 ώρο, με μαλάκα αφεντικό, στα 60 μου θα περνώ μόνο βασικό. 18 ώρο, λοιπόν πάλι εδώ. Νανσάκη, άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι για το αφεντικό. Λοιπόν, παίρνω ήδη πολλά μηνύματα. Εντάξει, όταν σου λέει με μαλάκα αφεντικό στα 60 θα παίρνεις μόνο το βασικό. Γιατί να μην αρέσει μέρες που είναι να μην μιλάμε μόνο για τα άδικα, να μιλάμε για τα δίκαια. Γιατί υπάρχουν και δικαστές στο Βερολίνο. Και γιατί υπάρχουν και ορισμένα πράγματα που όσο και να τα βαφτίσεις αλλιώς, αυτό που είναι είναι. Έτσι λοιπόν έχουμε καταδίκη σε δεύτερο βαθμό για τους δράστες της επίθεσης μηχανοκίνητου τάγματος εφόδου της Χρυσής Αυγής στο στέκι Αντύπνοια στα Πετράλωνα στις 30 Ιουνίου του 8, τότε δηλαδή που ξεκίνηκε η κρίση και άρχισαν και την πορεία τους οι μαύροι. Το μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας καταδίκασε για απόπειρα ανθρωποκτονίας τον Βασίλειο Σιατούνη και τον Αθανάσιο Στράτο σε κάθειρξη 10 ετών και 6 μηνών με πενταετή στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων. Μια απόφαση που είναι σημαντική διαβάζω από τον Γιάννη Μπασκάκη στην Εφημερίδα των Συντακτών, όχι μόνο για τα ίδια τα θύματα που δικαιώνονται 7 χρόνια μετά τις μαχαιριές που δέχτηκαν, αλλά και για το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία περιλαμβάνεται στη μεγάλη δικογραφία της εγκληματικής οργάνωσης, αποτυπώνει καθαρά τον οργανωμένο τρόπο δράσης της Χρυσής Αυγής. Δεν μπορώ να σας διαβάσω το ευρεολόγιο των παραγγελμάτων από το μήνυμα που έστειλε ο Κώστας στο Φωνιά. Μπορώ όμως να σας πω ότι ο Σιατούνης δεν είναι οποιοδήποτε χρυσαυγίτης. Μπορεί στο δικαστήριο να ισχυρίστηκε ότι η σχέση του με τη Χρυσή Αυγή περιοριζόταν στη συμμετοχή του σε κάποιες πορείες 1-2 φορές το χρόνο και στην παρακολούθηση κάποιων ομιλιών. Μήπως το έχετε ξανακούσει, από πόσους και πόσες φορές. Ο Δημήτρης Ψαράς όμως, στις 2-9 του 2014, με κομμάτι που λέγεται η Κεντρική Επιτροπή Φάντασμα, είχε αποκαλύψει ότι ο Σιατούνης ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Χρυσής Αυγής και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στην Αθήνα το 2010 με τον Μίχαλο Λιάκο. Αυτό για να σκέφτεται κανένας όταν τους δίνει τη δυνατότητα να μπαίνουν μέσα στο κοινοβούλιο, πόσο εύκολα τους γερνάνε όχι μόνο την πολιτική ευθύνη αλλά και την ηθική αυτουργία των φόνων που διαπράττουν με την ψήφο των πολιτών. Οπότε ας γυρίσω το ρολόι λίγο πίσω σε μια εποχή φωτεινή και σκοτεινή συνάμα για διαφορετικούς απόλυτα λόγους. Μόλις σας πω την ημερομηνία θα το καταλάβετε και μόλις πω και τον τίτλο του τραγουδιού και τους στίχους και τη μουσική επίσης θα με καταλάβετε. 1961, στίχη μουσική Μάνος Χατζηδάκης, Φέρτε με ένα μαντολίνο, σε μια εξαιρετική διασκευή από το μουσικό συγκρότημα Λαντάλων, που νομίζω ότι και ως τίτλος του συγκροτήματος εκφράζει την εποχή Αλαντάλων. Φέρτε μου ένα μαντολίνο για να δείτε πως πονώ κι ύστερα θα γυροκρίνω κι ύστερα πια θα χαθώ. Τι με νοιάζει κι αν χαθώ αφού θα έχω γίνει κρίνο. Φέρτε μου ένα μαντολίνο. Φέρτε μου ένα μαντολίνο. Το παιδί που μ' αγαπάει όλο θέλει να ρωτά τι σημαίνει Κυριακή. Σκέφτομαι γιατί ρωτάει και φοβάμαι πως ξεχνά πως τον είδα Κυριακή. Φέρτε μου ένα μαντολίνο πως πονώ κι ύστερα θα γίνω κρίνο κι ύστερα πια θα χαθώ. Τι με νοιάζει κι αν χαθώ αφού θα έχω γίνει κρίνο. Φέρτε μου ένα μαντολίνο. Τι με νοιάζει κι αν χαθώ αφού θα έχω γίνει κρίνο. Φέρτε μου ένα μαντολίνο. Αγαπάει όλο θέλει να ρωτά που πηγαίνουν τα πουλιά. Μα το δάκρυ μου κυλάει και καθώς αυτός κοιτά το σκεπάζω με φιλιά. Φέρτε μου ένα μαντολίνο για να δείτε πως πονώ. Που θα να δούμε την κυρία του Σερίματα είναι ο 1292, ο 4875, ο 3056, ο 3908 και ο 5778. Να σας περάσω και στην επόμενη κλήρωσή μου, γιατί νομίζω ότι πολλοί θα τη χαρείτε και πολλοί θα την ευχαριστηθείτε. Λοιπόν, και είναι για ανθρώπους που το λέει η καρδούλα τους, Sons of Class Oriented Union. στην αρχιτεκτονική στο Γκάζι. Έχω τρεις διπλές προσκλήσεις για βρει είσοδο να μπείτε μέσα σήμερα στην αρχιτεκτονική live stage στο Γκάζι. Εκεί απόψε σήμερα λοιπόν, και έχει και καιρό που το σηκώνει και το είδος της μουσικής και τις μπάντες τις καταπληκτικές, είναι η Rebellion Connection και η Sobron Tuxedos. Απασχόλησαν πολύ την περασμένη σεζόν. Επιθετικός ήχος και στίχος, τώρα ενώνουν δυνάμεις και έχουν ένα τετράωρο κράμα πολιτικοποιημένο hip-hop και βρωμικού stoner. Γουστάρετε, φαντάζομαι ότι στο 211-200-8200 η πρώτη, φαντάζομαι νέοι κατά προτίμηση ή και κάποιοι που τους αρέσει αυτό το είδος. Εγώ για παράδειγμα δεν είμαι νέα, αλλά μου αρέσει αυτό το είδος της μουσικής. Γιατί μην ξεχνάτε ότι τη βραδιά την ανοίξουν οι Frank Drukitis και η Altaravita. Λοιπόν, στην Ελασίδων 6 στον Γκάζι, στο σταθμό Κεραμικός βγαίνετε δηλαδή, 9.30 ώρα το βράδυ. Νομίζω ότι μπορείτε να πάτε και να περάσετε καλά στην αρχιτεκτονική. 211-200-8200 οι τρεις πρώτοι δυο διπλές προσκλήσεις. Και πρέπει να πάμε, όπως συμβαίνει αυτές τις ώρες, σε διαφημίσεις. Αυτό όμως που κρατάω είναι ένα από τα μηνύματα τα πολλά, θα τα διαβάσω μετά, είναι πολλά και είναι και εύστοχα όλα. Κρατάω ένα μήνυμα το οποίο θέλει και λέει πως έτσι όπως έχουν τα πράγματα, πολλές εταιρείες, κυρίως του κατασκευαστικού τομέα, στους πετσοκομμένους μισθούς των υπαλλήλων δεν τους δίνουν. Δεν τους δίνουν σε χρήμα, σε κουπόνια πια για σούπερ μάρκετ. Κατά τα άλλα, πάση θυσία στην Ευρωζώνη. Όλοι φωνάζουν έτσι πλην κουκουέ. Βλέπεις? Τα λεφτάκια από το ΕΣΠΑ γλυκαίνουν. Να σε καλά ρε Αντώνη από το Μαρούσι. Φάει τώρα στη μάπα διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι. Πάμε στον πολιτισμό. Ας πω τους πρώτους κερδισμένους λοιπόν. Είναι ο 1206, ο 9827 και ο 3638. Πάτε να χαρείτε σήμερα στην αρχιτεκτονική. Λοιπόν, η είδηση είναι βαθιά πολιτισμική. Νομίζω ότι φέρνει ένα γερό μάθημα. Τι τις θες τώρα τις σοσιαλιστικές προοπτικές, τα κομμουνιστικά όνειρα για μια ανώτερη κοινωνία. Ο καπιταλισμός διδάσκει πώς βγάζεις λεφτά. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και όταν πιάσει και τα παιδιά, τότε σου επιτρέπει αύριο το πρωί να ψηφίζετε σήμερα στη Βουλή Μισθός Βουλγαρίας και να είσαι και ευχαριστημένος, διότι η Βουλγαρία πια έχει γίνει μια ωραία καπιταλιστική ευρωπαϊκή δημοκρατία. Εσείς ακούτε Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, Μπουργκάς είναι βουλγαρική πόλη, τι φαντάζεστε τον αγωγό? Αν θα σας πάω στον Μπουργκάς αλλιώς, θα σας πάω από ψηρόδρομο. Λοιπόν, στη Βουλγαρία και συγκεκριμένα στον Μπουργκάς, τα παιδιά ανταλλάσσουν ψηρές για να γλιτώσουν το σχολείο. Οι ψήρες κοστολογούνται ανάλογα και τις αγοράζει το ένα παιδί από το άλλο. Έφτασαν λοιπόν να περάσουν σε αυτό το εμπόριο ψήρας και να αναγκάζουν τους γονείς τους να τα κρατήσουν σπίτι μέχρι να γιατρευτούν. Αποκαλύφθηκε όταν ξέσπασε επιδημία ψήρων στα μαθητικά κεφάλια όλου του Μπουργκάς. Θορύβησε γονείς και γιατρούς και επεμβαίνει μέχρι και η αστυνομία. Αποφασίζουν λοιπόν να διεξάγουν έρευνα. Δεν μπορούσαν να εξηγήσουν πώς γίνεται να εφαρμόζουν αντιψηρικές θεραπείες στα παιδιά και αυτά να επιστρέφουν την άλλη μέρα το πρωί στο σπίτι αμέσως με ψήρες στο κεφάλι. Το φαινόμενο ήταν τόσο έντονο που αρχικά σκέφτηκαν πως τα παιδικά κεφάλια βάλλονται από ένα νέο είδος υπερψήρας που είναι εξαιρετικά ανθεκτική. Ο καπιταλισμός είναι μια ψήρα εξαιρετικά ανθεκτική, αν έχετε καταλάβει. Αλλά αρχίσαν τις ερωτήσεις. Μπήκανε και οι αστυνομικοί στη μέση και αποκαλύφθηκε πως τα παιδιά μόλυναν εκουσίως το ένα το άλλο. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun, οι έχοντες ψήρες χρέωναν την υπηρεσία μέχρι και 5 ευρώ την ψήρα, τάζοντας έως και 3 μέρες αποχή από το σχολείο. Πονοκέφαλος βαρύς έχει πέσει στα σχολεία της ευρύτερης περιοχής, γιατί μέχρι να ανακαλύψουν τι συμβαίνει, έχουν πολλαπλασιαστεί τα μολυσμένα από ψήρες κεφάλια. Είπατε τίποτα? Όχι. Σκεφτείτε ότι μέσω ψήρων τα παιδιά στη Βουλγαρία βρήκαν την κότα που κάνει το χρυσό αυγό. Παρότι αυτή, όπως ξέρετε, στις μέρες μας πλέον καταζητείται. Όπως λέει και η Νάνση, το χρυσό αυγό είναι τίτλος γενικός ενός νέου CD. Η στίχη και η μουσική είναι του Μανώλη Φάμελου. Στο τραγούδι ο Πάνος Μουζουράκης. Ο Πάνος Μουζουράκης στο τέλος του Σεπτέμβρη εξέδωσε αυτό το CD και νομίζω ότι μπορείτε να το ακούσετε και να το απολαύσετε, μια και λέει και όλα δουλεύουν για το δικό του λογαριασμό, όλους δεμένους μας κρατάει ο εξαποδό, ώσπου πια κέρατα φοράμε αντί για φτερά και η καταστροφή του άλλου είναι η δική μας χαρά. Ψήρες, ψήρες. Αφού η εικόνα μας δεν κάνει το χρυσό αυγό και από τα αυγό δεν σκάει ένα πουλάκι, γιατί η γάτα σου τα βάζει με το σκύλο μου, γιατί ο σκύλος μου ανεβαίνει στο κρεβάτι. Δεν θα τη βρω, δεν θα τη βρεις τη μέση λύση, γιατί λύση δεν υπάρχει. Τόσο μπορώ, τόσο μπορείς, αφού καλά το ξέρουμε στη μάχη. Κανείς δεν βγαίνει νικητής και προσπαθώ να θυμηθώ τι ήταν η αγάπη. Μέσα στον δρόμο σταματώ σαν άκουσα κάτι, μα είδα μες στην έρημο φωνή από μια μακρινή πια εποχή. Θεός δεν κατεβαίνει να μας βάλει μυαλό, αφού ο λαγός δεν βγαίνει από το καπέλο, αφού ο καθένας προσπαθεί για το δικό του καλό, με το στανιό και με το έτσι θέλω. Κι αυτό είναι ανθρώπινο και κάτι εντελώς φυσικό, αυτό είναι δίκαιο, ωραίο, νόμιμο και ηθικό. Θα σ' ανέβω στο σπέκο και θα με πατάς στο λαιμό, θα σου φοράω τη φιλιά, θα με πέτας στο κρεμό. Γιατί μπορείς, γιατί μπορώ, και προσπαθώ να θυμηθώ τι ήταν η αγάπη. Μέσα στις νύχτα στη σιωπή σαν άκουσα κάτι, μα είδα μια σταγόνα στη βροχή από μια μακρινή πια εποχή. Μέσα στο σπίτι μου ποιος έβαλε το διάβολο, μήπως εγώ ή ήταν πάντα μέσα. Το να μοιράζεσαι το σπίτι σου είναι άβολο, μα αυτός ο διάβολος γνωρίζει όλα τα μέσα και όλα δουλεύουν για δικό του λογαριασμό. Όλους δεμένους μας κρατάει ο έξω από εδώ, ως που πια κέρατα φοράμε αντί για φτερά, και η καταστροφή του άλλου είναι η δική μας χαρά και η ειρήνη. Και προσπαθώ να θυμηθώ τι ήταν η αγάπη. Μέσα στον δρόμο σταματώ σαν άκουσα κάτι, μα ήτανε στη μέρη μου φωνή από μια μακρινή πια εποχή. Και προσπαθώ να θυμηθώ τι ήταν η αγάπη. Μέσα στις νύχτα στη σιωπή σαν άκουσα κάτι, μα ήταν μια σταγόνα στη βροχή από μια μακρινή πια εποχή. Λοιπόν, θυμαστείτε, γιατί θα μείνω στην εκπαιδευτική διαδικασία. Από τη Βουλγαρία, πρώην Ανατολικό Μπλοκ, όπως το λέτε, πρώην σιδηρούν παραπέτασμα που τώρα πέρασε στον πολιτισμό και τα παιδιά για 5 ευρώ ανταλλάσσουν ψήρες στο σχολείο για να γλιτώσουν το σχολείο και να βγάλουν και λεφτά. Νεανική επιχειρηματικότητα που λέμε. Θα σας περάσω τώρα σε βαριά Ευρώπη, όχι ιδέες, από εκεί που ξεκίνησαν όλα να ούμε. Θα σας πάω στην καρδιά της Ευρώπης. Θα σας πάω στην Δανία. Λοιπόν, στη Δανία, ένα νεκρό λιοντάρι ηλικίας 9 μήνων διαμελίστηκε δημοσίως στο ζωολογικό κήπο Οντένσι Ζου στην κεντρική Δανία, στα πλαίσια εκπαιδευτικής δραστηριότητας για μικρά παιδιά. Κατακραυγή ζωοφύλων για το μακάβριο δεν το συζητάω. Μόνο τις φωτογραφίες για να δείτε θα καταλάβετε. Το νεαρό λιοντάρι ήταν ένα από τα τρία που οδηγήθηκε σε ευθανασία το Φεβρουάριο. Με ποια δικαιολογία? Είχανε πολλά λουροειδή στο ζωολογικό κήπο και δεν έβρισκαν κάπου να τα δώσουνε. Και επειδή δεν βρίσκανε πού να τα δώσουνε, ούτε καν να τα γυρίσουνε πίσω στη φύση, το νεκρό λιοντάρι το είχανε βάλει στην κατάψυξη. Το βγάλανε λοιπόν από την κατάψυξη. Μαζέψανε 300-400 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων παιδιά 4 ετών. Θα τα δείτε στη φωτογραφία και θα πάθετε συγκοπή. κάτι αγγελούδια 4 ετών που βαστάνε τη μύτη τους και κλείνουν τα μάτια τους. Λοιπόν, και μερικά από αυτά ήταν μερικούς πόντους από το τραπέζι της ανατομίας. Λοιπόν, και τους ανοίξανε μπροστά στα ματάκια τους το λιοντάρι και τους κάνανε μάθημα ανατομίας, λέγοντας ότι οι Δανείοι επιμένουν επισήμως με άδεια ότι πρόκειται για μια πρώτης τάξεως εκπαιδευτική ευκαιρία. Οι άλλοι υπόλοιποι εμείς οι φυσιολογικοί άνθρωποι, θεωρώ, αν μπορούμε να πούμε το φυσιολογικό, ενώ αυτοί που έχουμε μια αντίληψη για το τι σημαίνει παιδί και τι σημαίνει εκπαιδευτική διαδικασία, να βλέπει το ξεκύλιασμα του παγωμένου λιονταριού, του κατεψυγμένου, το οποίο την ώρα που το ανοίξανε λέει βρώμαγε τόσο πολύ που τα μισά παδάκια θέλουν να λιποθυμήσουν μαζί με τους ενήλικες. Είναι ο ίδιος ένας άλλος ζωολογικός κήπος στην Κοπενχάγη, το Φεβρουάριο του 2014, με θυμάστε το έλεγα εδώ, είχε επικριθεί γιατί θανάτωσε το Μάριος, μια καπυλοπάρδα ηλικίας 1,5 έτους, και τον τάισε στα λιοντάρια. Έτσι λοιπόν τώρα τα παιδιά παίρνανε και ανοίγανε και βλέπανε να ανοίγεται το λιοντάρι που η μαμά του είχε θραφεί με την περισσευούμενη ελάτε εκπαιδευτική διαδικασία, ό,τι περισσεύει το σκοτώνουμε, ή όπως έλεγε και το βίντεο, ό,τι κινείται σφάζεται, ό,τι κινείται σφάζεται. Ψάχνετε να βρείτε ποιος φτιάχνει τους φασίστες στην Ευρώπη. Οι μανούλες, οι πατεράδες και οι δασκάλοι, τα κράτη και τα εκπαιδευτικά συστήματα, το πνεύμα το βαρύ του καπιταλισμού που θέλει τα παιδάκια όργανα τέτοιου είδους εκπαίδευσης. Και ύστερα, για να πάρετε μια ανάσα, έρχεται η αγάπη. Γεράσιμος Ανδρεάτος στο τραγούδι, στίχη μουσική του Σταμάτη Χατζή Ευσταθείου. Καινούργια πράγματα για μία ακόμα φορά, μόλις τον περασμένο Φλεβάρι κυκλοφόρησε. Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος αυτή τη φορά δοκιμάζει κάτι διαφορετικό. Είναι που η ζωή ρίχνει ένα φίλι και μετά γελάει κρυμμένη. Είναι ένα παιδί που δεν έχει δει σε ποιο βάζο είναι το μέλι. Λάθη και σωστά όλα στη σειρά, πάρε μου όπως είμαι, με χαρίζω. Πες μου που να έρθω, τώρα που μπορώ, τώρα που απ' τα βασικά αρχίζω. Είναι που η ζωή ρίχνει ένα φιλί και μετά γελάει κρυμμένη. Είναι ένα παιδί που δεν έχει βρει σε ποιο βάζο είναι το μέλι. Κι ύστερα έρχεται η αγάπη, όλα τα άλλα περιτά. Σε χωράει, σε χωράω σε μια Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχω μια ωραία κλήρωση. Εγώ αυτήν τη έχω εμπιστοσύνη. Τη πέμπτη ζωή, όταν διαλέγει δηλαδή. Εγώ θεωρώ ότι οι καλλιτέχνες, εκτός από το να ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους, είτε είναι μουσικοί, είτε είναι τραγουδιστές, είτε είναι ηθοποιοί, είτε είναι σκηνοθέτες, είτε είναι πιανίστες, είτε είναι βιολιστές, είτε είναι χορευτές, εκτός από όλα τα άλλα, χαρακτηρίζονται στο μήκος ενός βίου από τις επιλογές τους. Και οι επιλογές τους, άλλες μπορεί να είναι και αναγκαστικές, είναι δύσκολο να ζήσεις από την τέχνη, αλλά και εκεί θα δεις ότι η προσεγμένη επιλογή σώζει τον καλλιτέχνη από την ξεφτύλα να γυρτάει πίσω και να κοιτάει το βιογραφικό του και να λέει αυτό γιατί εγώ το έπαιξα, αυτό εγώ γιατί το έκανα, αυτό εγώ γιατί το είπα, αυτό εγώ γιατί το υπέγραψα, αυτό εγώ γιατί το χόρεψα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, και αυτό είναι που φτιάχνει αυτό που λέμε την προσωποϋπογραφή, δηλαδή την υπογραφή ενός προσώπου ως προσωπικότητας. Έτσι λοιπόν, κάθε Τετάρτη στο θέατρο Αλκμίνη, στην κεντρική σκηνή, έχει αρχίσει η παρουσίαση του έργου του Michael Bartlett, Contractions. Επίκαιρο, το ανεβάζει η Πέμι Ζούνη στην κεντρική σκηνή του Αλκμίνη με την Αγγελική Παρδαλίδου και την Αναστασία Χαριτίδου. Είναι οι δύο ηρωίδες του έργου, ενσαρκωμένες από την Παρδαλίδου και τη Χαριτίδου. Από τους πιο ταλαντούχους συγγραφείς της νέας γενιάς είναι και η ηγετική πια μορφή του σύγχρονου βρετανικού θεάτρου, ο Μπάρτλετ, αγαπημένος του ευρωπαϊκού θεατρικού κοινού. Στη χώρα μας τον έχουμε απολαύσει με τα έργα του Κοκ και Μπουλ, βραβευμένος. Γράφει το Contraction στο 8, εκεί στην αρχή της κρίσης, στα 28 του χρόνια. Με ένα ερώτημα, τι κοινωνία κυοφορούμε, σαν και αυτή που σας είπα, με τις ψήρες, με τα ξεκυλιασμένα, αυτή κυοφορούμε. Λοιπόν, η διασκευή του ραδιοφωνικού έργου του Love Contract για το BBC Radio 4, τέτοιες παραγωγές κάνουν εκεί στο BBC, έτσι δηλαδή, για να κάνουμε και μερικά, να έχουμε στο κεφάλι μας. Το Contractions περιγράφει μάλλον με έναν σχεδόν χειρουργικό τρόπο τη διαδικασία της απόλυτης σύνθλιψης της ανθρώπινης υπόστασης. Στο κοντινό μέλλον, στο γραφείο μιας πολυεθνικής εταιρείας, εργάζεται η manager και η νέα φέραλπης υπαλληλός της, Έμα. Το περιβάλλον είναι ήσυχο και φιλικό. Ζητούμενο είναι η ασφάλεια αλλά και η δικαιοσύνη, με τους κανόνες επικοινωνίας να επιτάσσουν ευγένεια και ακριβολογία ενίοτε με χιούμορ. Μέσα από 14 εικόνες και χρόνο λίγων μηνών, έννοιες όπως το δικαίωμα, η ελευθερία και η επιλογή θα γίνουν εφιάλτης για τις δύο γυναίκες. Σε ένα πολύ κοντινό μέλλον, ή μήπως ήδη έγινε παρόν, κάποιες έννοιες μετακινούνται ανεπαισθήτως και οδηγούν στον εφιάλτη. Έννοιες όπως δικαίωμα και ελευθερία. Έννοιες όπως επιλογή. Σας προειδοποιώ. Η παράσταση είναι για την Τετάρτη στις 9.30 ώρα το βράδυ και έχει διάρκεια 70 λεπτά χωρίς διάλειμμα. Το λέω γιατί όποιος θέλει να κάνει διάλειμμα από μόνος του, μια τέτοια παράσταση με δύο πρωταγωνίστρες επί σκηνής, δεν την κόβει επειδή του κάπνισε ή επειδή θέλει να καπνίσει. Επομένως, οι πρώτοι τρεις που θα τηλεφωνήσουν έχουν τρεις διπλές προσκλήσεις. Και αν μας πάρετε και μας πείτε και τη γνώμη σας, θα πάω και εγώ κάποια στιγμή να το δω. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε προσκλήσεις και συχνότερα, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε παραπάνω σε ένα τέτοιο θέατρο. Τρεις διπλές προσκλήσεις, το 211-200-8200. Να περάσετε καλά, όσοι κερδίσετε και πάτε. Κλέψανε, λένε. Όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Η τυχερή είναι ο 45-59, ο 49-29 και ο 78-70. Μακάρι να είχα προσκλήσεις να μοιράζω. Είμαι Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο. Τα λεφτά είναι πολύ λίγα, δεν περισσεύουν για πολιτισμό, που σημαίνει ότι είμαστε απολύτως στην κοινωνία. Αυτομάτως. Άμα δεν περισσεύουν λεφτά για πολιτισμό, δηλαδή να πας σε ένα θέατρο και όχι με εξωφρενικά εισιτήρια, αλλά πια το να δώσεις 15 και 10 και 18 και 20 και 25 ευρώ είναι φαΐ μιας εβδομάδας για ένα σπίτι, οπότε τα πράγματα αρχίζουν και σφίγγουν πάρα πολύ. Οπότε να το τώρα σας έχω και 5 διπλές προσκλήσεις για Δευτέρα, Τρίτη ή Τετάρτη στο Πτή Παλέ, αριστουργηματική ταινία. Αριστουργηματική. Μία από αυτές τις μέρες αποκλείεται να μην πάω και εγώ να τη δω. Έχω διαβάσει για αυτήν, μου έχει τραβήξει την προσοχή. Έγινε sold out στις αθηναϊκές νύχτες πρεμιέρας. έκοψε 1 εκατομμύριο εισιτήρια στις γαλλικές αίθουσες. Είναι η αριστουργηματική ταινία του Στεφάν Μπριζέ που ξεχώρισε στο φεστινό φεστιβάλ Κανών, Ο Νόμος της Αγοράς. Δεν έχω να σας πω τίποτε περισσότερο. Λοιπόν, έχω 5 διπλές προσκλήσεις για Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στο Πτή Παλέ, που σημαίνει ότι επειδή είναι σινεμά έχετε και μια άνεση να διαλέξετε μια μέρα, έτσι δεν είναι, πιο βολικό. Στο 211-200-8200, όσοι περισσότεροι μπορείτε. Και να ευχαριστήσω πάρα πολύ εδώ και ως Λιάννα και ως Κανέλη και ως άνθρωπος και ως Real FM, εκδότες, εκδοτικούς οίκους, θεατράνθρωπους, κινηματογραφάνθρωπους που σπέβδουν να δώσουν προσκλήσεις και έτσι να μην έχεις αυτό το αίσθημα, ρε παιδί μου, της στενής κλήρωσης. Ξέρετε τι εννοώ. Τουλάχιστον να μην είναι ένας λεμονοστίφτης, ας πούμε, που γίνεται και μυαλοστίφτης και να στίβεται το κεφάλι. Ας πάω στα μηνύματά σας. Να σε καλά, Στέλλα μου, για τις καλές σου κουβέντες. Έχουν ένα πλεονέκτημα, εκτός του επερχόμενου Σαββατοκύριακου, την εκπομπή, που αποτελεί τροφή για σκέψη με εκπληκτικές μουσικές από την Άνση. Μακάρι, λες, να είχα χρόνο για καθημερινή εκπομπή. Λες ότι είναι πιο σημαντική η θέση μου στη Βουλή. Η θέση μου είναι δίπλα στον κόσμο. Επομένως, από όποιο μετερίζει και αν μπορώ, το ίδιο πράγμα την κάνει σημαντική. Ο Γιώργος, δώσε Λιάννα, φασίστες σε την πάνα τους είναι. Τα υπόλοιπα δεν θα το διαβάσω. Και δεν θα το διαβάσω γιατί εγώ εμφυλίω πολεμικό κλίμα. Για χάρη των φασιστοειδών και των φασιστών αυτή τη στιγμή εδώ, εντός εκτός κοινοβουλίου, πιστέψτε με, ειλικρά σας το λέω, προσπαθώ να ανεβάσω ένα επίπεδο, μια σκάλα, τον τρόπο με τον οποίο συνδιαλεγόμαστε περί τον πολιτισμό. Δεν το συζητάω, λέει ο Θανάσης, οι φασίστες δεν έχουν δικαιολογία, αλλά αυτά περί σταθμών και χρημάτων για το κουκουέ, πού είναι τα στοιχεία αυτά, βρελιάνα μου, να σου πω κάτι. Α, θες να μάθεις για το κουκουέ. Διάβαζε και άκουγε το κουκουέ. Άμα ακούς τους φασίστες περί κουκουέ, θα σου γεννιούνται ερωτήματα. Σας το απαντώ, μία και καλή, για να μην μου ξαναπείτε κάτι. Ο φίλος μου ο Νιόνιος ο Μπακάλης, ο καπιταλισμός γεννάει και το φασισμό, έκτρωση τώρα. Στα αλήθεια, ίσως να είναι και η μόνη έκτρωση που αξίζει τον κόπο να την ακούσει έτσι και μάλιστα ως προτροπή. Λάουρα, αυτά τα μηνύματα δεν έρχονται ούτε έτσι, ούτε με αυτόν τον τρόπο και βεβαίως δεν μπορώ να σου απαντήσω από τον αέρα. Αν θα μπορούσα να κάνω, μου λέει ο Θανασόφ, αναφορά στην προσπάθεια και το άνοιγμα του Εραστέχνη Παραθηναϊκού για οικονομική και παντιότροπη στήριξη από τα νέα του μέλη. Υπάρχει οργασμός ανάπτυξης στα ραστεχνικά σπορ. Ο Παθηναϊκός μεγαλώνει. Έχει πάει στη Λεωφόρο Μεσογείων 2-4 στο μικρό πύργο των Αθηνών από την Κόνιαρη. Μπορεί όποιος θέλει να μπει στο παναθηναϊκός1908.gr. Νομίζω ότι μπείτε. Βάλτε ένα χεράκι Παναθηναϊκή. Στο ερασιτεχνικό επίπεδο τα πράγματα είναι πάντα καλύτερα. Αν μπορούμε να συμβάλλουμε έτσι ώστε να μην πληρώνουν αυτοί που θέλουν να κάνουν αθλητισμό και δει τα νέα τα παιδιά. Ρε Κώστα, δεν μπορώ να βοηθήσω. Μου στέλνεις ότι την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 4 με 5 στο Ειρηνοδικείο Κοροπίου γίνεται πληστηριασμός της πρώτης κατοικίας ενός φίλου τετραμελούς οικογένειας επικεφαλής. Είναι η 5η φορά με μειωμένη τιμή. Είναι το μοναδικό του περιουσιακό στοιχείο. Ας κάνουμε μια προσπάθεια να το αποτρέψουμε. Παρακαλώ, ειδοποιήστε και όποιες άλλες επιτροπές και φορείς μπορείτε. Απευθύνσου στο ΠΑΜΕ, απευθύνσου σε ανθρώπους που νοιάζονται για όλα τα αυτά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όπου μπορούμε να παρέμβουμε και να ματαιώσουμε το ξεσπίτωμα μιας τετραμελούς οικογένειας, νομίζω ότι πρέπει να το καταφέρουμε. Καλή λευτεριά από τους εαυτούς μας. Να σου πω, αργονάφτη μου, ότι έχεις λάθος, στράτο μου, δεν έχεις. Λοιπόν, κουράγιο και δύναμη σε όλους και για τους αγώνες και για όλα από τον Πέτρο. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, για όλα αυτά ο καπιταλισμός, λέει ο Δημήτρης. Εγώ ξέρω ότι ένα σύστημα, όσο καλά οργανωμένο και ένα είναι, πάβει να υφίσταται από τη στιγμή που ο λαός σταματάει να το υπηρετεί. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σου. Λοιπόν, πρώτον, ή μας αρέσει και τον υπηρετούμε. Δύο, ή είμαστε κότες και ενώ δεν μας αρέσει, φοβόμαστε να μην τον υπηρετούμε. Τρίτον, ή είμαστε άβουλα πρόβατα που αγόμαστε και φερόμαστε. Τέταρτον, δεν μας αρέσει, δεν το ανεχόμαστε και σταματάμε να το υπηρετούμε. Ας επιλέξουμε επιτέλους τι θέλουμε. Τα πολλά τα λόγια για τα μισοκλάματα, απλώς πιστοποιούμε την ύπαρξη και την εφαρμογή του. Έχεις δίκιο, Δημήτρη, αλλά αυτό είναι υπόθεση που δεν μπορεί να υπαγορευτεί ως υποκειμενική ευθύνη και στάση. Λοιπόν, είμαι καθηγήτρια, μου λέει Κάτια, στις 5 Οκτωβρίου, την ημέρα που κάποιοι ηλίθιοι είχαν θεσπίσει ως μέρα αθλητισμού. Κάναμε όλη την ημέρα στα σχολεία, ο καθένας με το τμήμα του, διάφορα που έχουν σχέση με το αντικείμενο. Το τονίζω όλη μέρα. Σήμερα μας είπε η διευθύντρια να κάνουμε μια έκθεση για το τι έκανε ο καθένας εκείνη την ημέρα. γιατί έπρεπε να στείλει την έκθεση. Όταν τη ρώτησα τι λες, ότι ήταν ΕΣΠΑ δηλαδή, τι θα πει ΕΣΠΑ? Πήρε κανένα σχολείο κάποιο αθλητικό, εποπτικό, ενημερωτικό υλικό που θα γύρει το ενδιαφέροντο των παιδιών? Έγιναν κάποια ειδικά προγράμματα αυτή την ημέρα για τα σχολεία? Πού πήγαν αυτά τα ΕΣΠΑ? Ποια επιτροπή διαχειρίζεται αυτά τα ΕΣΠΑ? Τι φρούτο είναι πάλι αυτό? Θα ζήσω άραγε να δω την ιστορική έξοδο της Ελλάδας από την Ευρώπη? Κάτια μου, όταν τα ΕΣΠΑ και η Ευρώπη είναι μόνον τέτοιου τύπου ΕΣΠΑ, τότε η χειραγώγηση είναι 10 φορές πιο εύκολη. Λοιπόν, Ιούλια, δεν θα σου απαντήσω, και μόνο γιατί γράφεις με λατινικά γράμματα, γκρίγκλις, και με κουράζει. Και επειδή δεν θα σου απαντήσω, και ξέρεις πολύ καλά εσένα, ναι, γιατί δεν σου απαντάω, τις κουκούλες των φασιστών τις παίρνω πρέφα από τη μυρουδιά. Ξέρεις πόσο μακριά? Ω, δεν μπορείς να φανταστείς. Δόξα τω Θεώ, είναι το χαρακτηριστικό της δημογεροντίας. Όταν μεγαλώνεις, μυρίζεις πιο εύκολα. Σβήσε με από το χάρτη για να πάρετε μια αναπνοή. Η στίχη είναι της Στασούλας Σωμαϊδού, η μουσική του Γιάννη Σπανού, στο τραγούδι Κατερίνα Κούκα, και είναι βασισμένο στο παλιό γνωστό αρχοντορεμπέτικο, τίτλος δηλαδή, του 50, «Σβήστε με από το χάρτη», του Σουγιούλ και του Γιανακόπουλου. Αλλά βλέπετε, όπως περνάνε τα χρόνια και επαναλαμβάνονται οι καταστάσεις, επαναλαμβάνονται και οι τίτλοι, ειδικά όταν είναι συναισθηματικά φορτισμένοι. Άντε μια ανάσα μουσική. Από σύμφορες και αγάπες κάρτες, κι είπα ένα πρωί με στεγνοφίλη, σβήστε μ' απ' τους χάρτες. Είπα δεν μπορώ να ταλαιπωρώ άλλο το κορμί μου. Το αβέω καφέ στο πανκί πληγές από τη ζωή μου. Είπα δεν μπορώ να ταλαιπωρώ άλλο το κορμί μου. Το βέω καφέ στο πανκί πληγές από τη ζωή μου. Είπε ο Θεός γεννήθη το φως, η ζωή να ανθίσει. Ήσουν κι υποτός, μα μια μέρα πως τέρεψες σαν βρύση. Έτσι ξαφνικά και στα γενικά πέρασα στην άκρη. Σβήσε μ' από εδώ, σβήσε μ' από εκεί, σβήσε μ' από το χάρτη. Έτσι ξαφνικά και στα γενικά πέρασα στην άκρη. Σβήσε μ' από εδώ, σβήσε μ' από εκεί, σβήσε μ' από το χάρτη. Ξαφνικά και στα γενικά πέρασα στην άκρη. Σβήσε μ' από εδώ, σβήσε μ' από εκεί, σβήσε μ' από το χάρτη. Αν δεν θέλω να σας σβήσω από το χάρτη εγώ, κανένα δεν θέλω να σβήσω από το χάρτη, κανένας δεν θέλω να με σβήσει από το χάρτη, οι νικητές είναι ο 2296, ο 3985, ο 6767, ο 1797, και ο 3547, πολλά εφτάρια. Τόσα πολλά έχω σπανίως, είδατε την εκκλήρωση. Λοιπόν, πρέπει να σας αποχαιρετήσω, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Θέλω να πω στην κυρία Ελευθερία Καστανά ότι το μήνυμά της, το οποίο είναι εξαιρετικά αναλυτικό και καταπληκτικά γραμμένο, οπότε παίρνω από σας ένα κείμενο τέτοιο, λυπάμαι που δεν έχω περιοδικό να τα παίρνω και να τα δημοσιεύω αυτά. Θα το κρατήσω όμως για την επόμενη εκπομπή, γιατί θέλω με βάση αυτό να ανοίξουμε και μια συζήτηση για τον εθελοντισμό ως δυστυχώς εχθρό της εργασίας και όχι συμπλήρωμα της κοινωνίας όπως όφιλε να είναι. Και θα σας πάω σιγά σιγά και με τον τρόπο μου σε αυτό που είναι πρόβλημα. Τι νόημα θα έχουν τα σύνορα σε λίγο? και μην παγιδεύεστε μόνο σε αυτές τις μεγάλες κορώνες και τι θέλουν οι Γερμανοί. Και αν θέλουν να συνεργαστούμε με τους Τούρκους, το πήραν το ανταλλαγμά τους οι Τούρκοι. 3 δισεκατομμύρια ελευθερία βίζας για να κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντός της ζώνης Σέγγεν. Φανταστείτε λοιπόν πόσο θα πουλάνε αυτές τις βίζες σε αυτούς που θέλουν να πάνε στην Ευρώπη, ως τουρκικές βίζες, κάνοντας οι ίδιοι εμπόριο ενδεχομένως. Και το Αιγαίο έχει τη σημασία του με τέτοιο τρόπο και, και σε τέτοιο βαθμό που θεωρώ εξαιρετικό ότι θα εγκαινιαστεί. Μάλλον θα ριχτεί στη θάλασσα, εγκαινιαστεί, μιλάω και χαζομάρες τώρα, θα ριχτεί στη θάλασσα ένα πλοίο με το όνομα του Ρίτσου από το πολεμικό ναυτικό τη Δευτέρα. Λοιπόν, θα σας κλείσω με τη Δύση και Ανατολή, East-West. Εξαιρετική σύμπραξη της και τη με το Σατέλ. Τη θυμάστε? Τη θυμάστε την Αρετή? Ήταν το κορίτσι, το πιτσιρίκι έφηβο ακόμα, που τραγούδησε στην τελετή έναρξη της Ολυμπιάδας του 2004 μαζί με το Σαντέλ. 11 χρόνια για να οριμάσουν τα παιδιά, όπως κάθε καλό πράγμα, και έτσι σμίγει. Ούτι, μπαγλαμάς, λαούτα, κιθάρες, ακορντεόν, κλαρίνο, νέοι, πολιτική λύρα, σαντούρι, κανονάκι, ένας φορητός υπολογιστής και ένα lean drum computer. Το αποτέλεσμα, φανταστικό. Χαρείτε τους, ακούστε όμορφες λέξεις και όμορφες μυρουδιές. Ειδικά όσοι είσαστε μέσα στα αυτοκίνητα, τα δυο σου χέρια μια ανάσα, μια δροσερή χαραυγή, κανέλα, ζάχαρη, μέντα και γλυκό φιλί, με άρωμα από Ελλάδα και Ανατολή, άνθησε γαρδένια, φούλη και γιασεμί, για να πάρουμε πραγματική ανάσα. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκυριακό, καλή αντοχή στο παράλογο. Τα δυο σου χέρια μια ανάσα, σαν δροσέρι χαραυγή, κανέλα, ζάχαρη και μέντα και γλυκό φιλί. Άνθησε στην αυλή μου γαρδένια, φούλη και γιασέμι, με αρώμα από Ελλάδα και Ανατολή. Εμείς οι δυο, καρδούλα μου, είμαστε ταιριαστοί, με αρώμα από Ελλάδα, Βαλκάνια, is it the spirit and the beauty that makes me feel seriously the flavor of a pleasant duty, no monotony. You walk around, create a sound, writing notes to me. Is it the magic and the beauty? Just be good to me. With memories and diaries, images and pain. Is it the spirit and the beauty? Just be good to me. Τα δυο σου μάτια σαν κοιτάζω, ο ουρανός με τη γη, γαλάζιο φως και χρυμπάρι, ρίγανη και κρασί. Άνθησε στην αυλή μου γαρδένια, φούλη και γιασέμι, με αρώμα από Ελλάδα και Ανατολή. Εμείς οι δυο, καρδούλα μου,